कैसी आग है ये तेरा जुनून, हर रंग में मैं रंग भरूं, परवाज को मैं खुल के भरूं, दिल चाहे जो मैं वही करूं। ख्वाब जी ले यार जी ले, सोचता क्यों है क्या होगा कल, जी ले हर पल, जी ले हर पल। कैसी आग है ये तेरा जुनून, हर रंग में मैं रंग भरूं, परवाज का मैं खुल के भरूं, दिल चाहे जो मैं वही करूं, किसी से ना डरूं। ख्वाब जी ले तेरी शाम में है मेरी सुबह, तेरी आग में है मेरी जगह, इन ख्वाहिशों को रहने न दो, दिल चाहे जो मैं वही करूं, किसी से ना डरूं। मैं खो के भरूं, दिल चाहे